بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. تلقوا تميانزا كي يليز من نهاية إمام السعدي رحمة الله عليه، tukafikia katika neno wala qadrihi. Qala ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala: ruwiya an Malik annahu qala, kilewa kwa Imam Malik wansema, imepokelewa kutoka kwa Imam Malik rahimahullah ta'ala kisema: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، hakuna wakati uliowekwa kisheria wa uchache wa haidh ama ikiwa nyingi. Kwa mfano, iwekwe uchache kabisa ni siku moja ama mbili ama tatu, na wingi kabisa ni siku 20 ama 25. Sema hamna kitu kama hicho. قال: وأكثر الحيض عنده 15 يوما. نسيكو نيجي كبيسة حيض وكيه نسيكو كمنتان. إلا أن يوجد في النساء أكثر من ذلك. اسبوكو كي باتكانا باتكانا واكي yule anayepata haidh zaidi ya siku hizo. Fakaanahu taraka qawlahu 15 waraddahu ila urfi nisa fi al-akthar. Na hapa ni kana kwamba al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala aliwacha qawli yake ya kuweka siku maalum kuwa ndio mwisho wake ile haidh ambayo ni siku 15, akarudi katika urf ya wanawake. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi asema kuna hali ambayo pia ameiona nadir, mwanamke apata haidh mwezi mzima kisha yotahirika miezi mitatu kisha yarejea tena mwezi mzima. Asema ni kana kwamba ile haidh ya miezi mitatu ya kusanyika katika mwezi mmoja. Umeona? Kwa hivyo yawezekana kuwa zaidi ya siku ngapi? 15. Na hiyo ndio kauli ya mwisho Imam Malik. Waqala Ibn Munzir wa qalat firqatun laysa li aqalli al-haidh bil ayyam haddun wala li aktharihi waqtun. Ibn Mundhir asema wakasema kikundi katika wanavyoni, uchache wa masiku ya haidh haukuwekewa mipaka kisheria, wala wingi wa masiku ya haidh pia haukuwekewa wakati maalum. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah: ومن ذلك اسم الحيض، كجهيد جينا لحيض، أعلق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أمفنغنيشا أحكام كذا كتير قرآن سنة نهي حيض، ولم يقدر لا aqallahu wala aktharahu, kisha hakuweka mipaka ya uchache kabisa wa haidh ni masiku mangapi, wala wingi kabisa ni masiku mangapi. Wala tuhur baina alhaidhataini, na wala hakuweka masiku maalum ya kutahirika mwanamke baina ya haidhi ya kwanza mpaka ya pili. Qala ma'a umumi bal wal umma bidhalika, pamoja na kuwa hili jambo limeenea katika umma na ni mtihani ambao kila mahali upatikana. Wahtiyajihim ilayhi, na kuhitaji huu umma kujua jambo hilo ni muhimu. Qala wal lughatu la tufarriqu baina qadr wa qadr, na lugha hapa haitofautishi baina qadri na qadri. Faman qaddara dhalika au faman qaddara fi dhalika haddan faqad khalafa alkitaba wassunna, yoyote atakayekadiria na kuweka mipaka maalum, tuseme akaweka masiku maalum ya haidh, masiku maalum ya kutahirika yule mwanamke, huyo atakuwa mkhalifu Qur'ani na Sunna, sababu Qur'an na Sunna haikuweka mipaka maalum. Waqala aidan la yataqaddaru aqallu alhayd wala aktharu, haiwekewi kipimo wala mipaka uchache wa haidh wala wingi wake. Bal kullu mastaqarra adatun lilmar'ati fahuwa hayd, maadamu ipo ile hayd ada yake yampata basi ni hayd. Wa in naqasa an yawmin aw zada ala alkhamsata aw as-sab'ata 'ashr aw ala alkhamsati aw as-sab'ati 'ashr, iwe chini ya siku moja masaa 24 au iwe zidi ya zaidi ya masiku 15 au 17 bado itaitwa nini? Ni haidh. Kwa ufupi, haidh ni haidh itakapokuwa ipo, na kama hakuna, hakuna hukumu ya haidh. Haiangaliwi ni masiku mangapi au mwisho wake ni siku ngapi, hilo jambo halikuwekwa kisheria. وقال العلامة الألباني رحمه الله لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، مختلفيان ونوفيون katika kuweka uchache wa haid na wingi wa haid, yani masiku. Wal asahhu kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah annahu la hadda li aqallihi wala li aktharihi, sema Sheikh al-Albani na qawli sahih ni kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hakuna mipaka iliyowekwa ya uchache wa haidh ama wingi wake. Bal ma ra'athu almar'atu 'adatan mustamirra fahuwa haidh, kile anachokiona mwanamke ada yenye kuendelea basi itaitwa ni haidh, ile damu maadamu ipo itaitwa ni haidh. Wa amma idha istamarra ad-dama biha da'iman, ama damu ikiwa itaendelea daima haisimami, fahadha qad ulima annahu laysa bihayd, hi itafahamika wazi wazi kuwa sio hayd, li'annahu qad ulima min ash-shar' wal-lugha anna al-mar'ata taratan takunu tahiran wa taratan takunu haidan wa lituhriha ahkamun wa lihaydiha ahkamun, ni jambo ambalo lajulikana katika sheria na lugha kuwa mwanamke ana mambo mawili. Kuna wakati yule mwanamke huwa katika hali ya tahara, na kuna wakati yule mwanamke huwa katika hali ya haidh, haiwezekani kuwa maisha yake yuko kwenye haidh. Hapo tutajua kuna tatizo. Tukiona yaendelea haisimami, hapa tutajua kuna nini? Kuna tatizo. Na nitazungumzia hapa katika hali kama hiyo hukumu itakuwa ni vipi. Qala wala takarrurihi, qawluhu wala takarrurihi. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. حيض وقت wote inapokuja ni haid, iwe sawa ule muda baina ya haidhi moja na ya pili ni mrefu ama ni mfupi. Iwe sawa ule muda baina ya haidhi ya kwanza na ya pili ni mrefu au ni mfupi. Yani haiangaliwi kuwa baina ya haidhi na haidhi kuwe na wiki moja ama mbili ama tatu ama nne, la, maadamu ipo ile damu ni haidhi. Iwe masiku baina yake ni machache ni mengi, itaitwa haidhi. Fa idha hadat wa tahurat wa ba'da khamsata ayamin au sita au ashara ja'atha al'adatu maratan thaniya. Sema kwa mfano mwanamke akapata haidh kisha akatahirika, baada ya siku tano au sita au kumi ikamjia tena ada yake mara ya pili, fa innaha tajlisu la tusalli, ataka hasali liannahu haidhun wa hakadha abadan, kwa sababu itakuwa ni haidh na hivi hivi itaendelea. كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. كلا أنا بطهريكا كي شيء كم يلي حيض نواجب كوكي أكاي أسسوالي. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة. Ama ikiwa damu yatoka kwake yeye daima haisimami, au ikisimama yasimama muda mfupi pengine chini ya siku moja kisha yaanza tena yatoka, hii itakuwa nini? Ni istihadha. Wa hina idhin la tajlisu illa muddata adatiha faqat, katika hali kama hii hatakaa isipokuwa muda wa ada yake peke yake. Ikiwa ada yake ni siku saba kama kawaida, basi atakaa zile siku saba kama kawaida, na siku zingine zilizobakia itarudi hali yake kama kawaida. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.